Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda, comencem el nostre murmuri d'avui. Com sempre, donant-vos la benvinguda a Marc Augí, al control tècnic, i Patricia Palomino, qui us parla. I arrenquem amb això que sentim, que bé podria ser alguna de les composicions de Pascal Comelade, però no, és Uke, nom que en el manga se li dona al personatge que en una relació de parella realitza el paper passiu. A vegades, inclús, estem parlant de simple assetjament o enamorament de només d'un dels personatges. En aquests casos, l'Uke és el personatge estimat, aquell que pot desencadenar obsessions al seu voltant. Aquest és el nom que s'han posat el duo gallec format per Roberto Martín i Laura Soriano, un grup que farà les delícies dels amants pop més naïf. En només 5 cançons del seu disc Boreal fan una demostració de sensibilitat pop amb un perfeccionisme formal que podria caure gairebé en el detallisme obsessiu. Ens quedem amb Hemisferio. Els gairebé 3 anys de silenci del duo asturià Mus es trenquen aquest mes amb la publicació del seu nou disc, La Vida. El quart disc de Fran Gallo i Mònica Vacas serà editat al segell sevillà Grinufos i és, en paraules del duo, el seu treball més lluminós i accessible. Mus és un projecte que, en principi, va ser concebut com un projecte d'estudi i només després de la repercussió que van adquirir van ser reclamats als escenaris. El que està clar és que l'espai idoni per escoltar la seva música és en la intimitat de l'habitació. Aquest és el retorn esperat al que serà el seu primer single titulat Una sabana al viento. Paisa y difícil, no me sentís especial. A la hora de que más muerde el sol, bien de ti puedo recibir la torta entornada, prenda del alma. Y sé que aún no enseña que yo bailar es mi muerte, correr para echarse a dormir junto a mí. Arde el cemento y la miel solo ronda como una sábana al viento. A la cançó que ara donarem pas, Icicle, Shanna Levy, del grup Let's Go Sailing, ens recorda del que pot ser una bona simple cançó de pop. Levy ens pinta una imatge dels últims vestigis de l'hivern, que en realitat no ha arribat mai. El seu àlbum, que es publica aquesta setmana, porta el caos a dins de l'ordre. After you left, I forgot. The Reis ha publicat aquest mes el seu nou àlbum Ice Station, un disc que van escriure fins i tot abans de tenir preparat el seu àlbum anterior. Escoltem un avançament titulat Feathers. I continuem ara amb un dels grups que reprenen la New Wave dels anys 80. Els suecs, The Marionettes, es van formar fa 7 anys, però va ser el 2004 quan van signar el seu primer contracte discogràfic. Després d'això, va venir temps difícils perquè els van trencar aquest contracte, però el grup fins i tot va contemplar la possibilitat de crear el seu propi segell. Ara, però, ja han remuntat el vol. La discogràfica sueca Labrador publicarà el proper mes d'abril el seu nou disc, on hi apareixeran temes com Void, un disc recomanable si us agraden les melodies indie-pop a l'estil dels Smiths o New Order. Have a reason for Com sona un murmuri? Vine i escolta'l. Raül Moya, músic habitual dels projectes de Miqui Puig i Elena, acaba d'iniciar la seva carrera en solitari. Ho va fer el passat dilluns amb la publicació del seu àlbum de debut, La Nueva Era Glaciar, un recull de cançons que s'engloben en el gènere del folk rock més confessional, o així ho titllen alguns crítics. El tenim avui a l'estudi. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Aquesta etiqueta, què t'ha semblat? El folk rock? Confessional. Confessional, bé, suposo que és una sortida de fulla de promo una mica. Sí, sí, sí. Parlava de... Perquè, bueno, crec que està bé perquè és un disc molt sincer. És el projecte més personal que he fet. S'ha convidat el Miqui, he estat tocant amb el Refri, amb Elena... Però ara és una mica com sóc jo, no?, qui ha donat la cara. Fins ara sempre estava una mica darrere i ara em toca estar davant i fer entrevistes i aquestes coses. I com senta això de fer promoció, bé, saber que surt a l'escenari i la gent et mirarà tu? Bé, de fet, amb Elena ja feia entrevistes i aquestes coses, però em venia una mica de gust passar una mica, fer un pas endavant i ser qui dona la cara ara i com el capità de l'equip, no? I bé, de moment molt bé, molt bé. Va fer una mica abans les entrevistes, eh? I, ostres, clar, aquesta vegada hauré de fer totes les entrevistes jo, no ens ho podem repartir amb el grup, no? Però, bé, clar, però tu vas acompanyat del trio, d'un trio que, de nom peculiar. Trio Mininha. Sí? Sí, sí, sí. Qui són el trio Mininhas? El trio Mininha són tots al Maresme, a més, també. Sí? Sí. Hi ha el Dani Jones, que és de Masnou, viu a Teià, per això, però és de Masnou, el More, que és de Masnou, i el Víctor Francisco, que és de l'Ella, però viu a Masnou. I amb el Víctor he tocat també amb Refri, és a bateria, i amb Elena també, és com el segon capità gairebé, no? Ah, perquè no l'hem dit, però tu vens del Masnou, o sigui, vens d'aquí al costat. Jo soc del Masnou, sí. Soc de l'Ella, però veig que el Masnou fa uns quants anys ja. O sigui, que una formació que realment tens doncs, projecció bastant més enllà del Maresme, ja que, doncs, bé, una promotora, una discogràfica com Houston Party d'estar portant la promoció. No sé com arribes a Houston Party. Em truquen, jo envio... Primer faig una demo, abans de fer el disc, faig una demo com a prova, o sigui, en principi no em plantejàvem a fer un disc en solitari, però tenia moltes cançons a casa, i vaig dir, bueno, vaig estar provant, què passa, no? Faré una demo i a veure com sonen les cançons, i va anar molt bé, i vaig dir, bueno, doncs, per què no? Crec que ara és un bon moment, després de tota l'experiència, tot el que he après amb el Miqui, amb Refri, amb Elena, creia que era un bon moment i em venia molt de gust una cosa més personal. O sigui, van ser ells que van sentir les teves cançons. Sí, els vaig enviar la demo, van triar una cançó de la demo per un rock platòric que fan cada any de singles inèdits. Sí, sí. Quina van triar? I aquesta, però la versió de la demo de Dios ni vida, Dios, que és no té res a veure. I després vaig fer el disc, i el vaig enviar i al cap de bastant de temps em van trucar, em van dir, escolta, que no s'ha tret el disc i el volem treure. I suposo que en aquell moment alegria, no? Sí, sí, sí, perquè... Ja et dic, el disc ha sortit un any després d'haver estat gravat, no? I ho tenia tot preparat per fer-m'ho jo, per fer l'autoproducció jo tot, no? I, bueno, té avantatges i inconvenients tot, però el fet d'estar amb un segell darrere, així, que sigui important, amb un primer disc, et treu molt mal de cap de sobre. I com dèiem, aquesta nota de promoció, que és la seva feina pintar-te com el millor del món, però diuen noms molt grans, no? Diuen Calamaro i Dylan... No sé si com a referents teus o com a... Doncs sí. Que la teva música sona, però referents suposo que ho són, no? Sí, sí, són referents. Vam parlar del Ryan Adams. Jo el Calamaro... O sigui, jo l'admiro moltíssim. Per mi és el meu mestre. però no trobo cap influència directa en el disc, no? Jo ja et dic, tot i que per mi és un honor, perquè realment Calamaro és dels més grans que hi ha, no? Has escoltat l'últim disc de Calamaro? Poc, no m'ha agradat gaire. Veritat que sí, no? Sí, no. Una decepció, eh? Sí, una mica fluix, no m'ha agradat molt. Però bueno, ja et dic, jo li perdono tot, perquè per mi és incomparable, per mi és el millor, no? Així en castellà, en espanyol, és increïble. Però així com la influència del Calamaro no la veig tan directament al disc, el Ryan Adams que parla, llavors sí, és com la barreja una mica de... La senyora també parla la fulla de música d'arrel molt, molt de folk americà, però amb un toc més llatí, més mediterrani, no? Fent una barreja, ara em fas referència a Ryan Adams, que és molt donat a fer versions. No sé si tu també et llences a l'aventura de poder versionar algun d'aquells temes mítics. Clàssics. Clàssics. Doncs de moment, pels directes hem preparat alguna versió, però són de clàssics espanyols, no són de clàssics universals, diguéssim. Són de grups d'aquí... Com quin? Bueno, ja... No, és ja... una sorpresa. Sí, sí, sí. Perquè hem de dir doncs, que, evidentment, cantes en castellà, tot i que doncs, bé, l'anglès també el domines. No sé si t'aventuraries en un futur a cantar també en anglès. Sí, fer versions en anglès, sí, cantar i jo cançons meves en anglès... Escriure. No, mira, no. No tens cap objectiu. No, fer cançons meves en anglès ho trobo una mica ja... Ho he fet, no?, i amb els grups en què tocava abans, els anys enrere, sempre era la pregunta, he fet bon anglès, i tu deies, no, perquè... Sempre la pregunta, no? I ara, vist amb el pas dels anys, penso que tenia raó que hi ha gent que em deia que perquè cantava en anglès si no s'entenia res, i dius, hòstia, doncs teniu raó, no? Jo sí. Trobo, ara mateix ho trobo una falta d'una estada. Jo no podria, seria incapaç, perquè no soc anglès, no parlo anglès, no penso en anglès, llavors per què vaig en anglès? Per una qüestió estètica. Crec que si des d'un principi totes les coses que he tocat haguessin fet en anglès, hagués estat tot millor. En anglès, perdona, en castellà. Pitjor, no? O sigui, pitjor en anglès. Sí. Parlem del disc concretament. El títol, La nueva era glaciar, és una referència al canvi climàtic o...? No té res a veure. Ha estat curiós perquè just... Perquè ho sentim a tot arreu, sí. Sí, ha coincidit. I a més el disc va sortir el dilluns, que ha coincidit també amb aquesta entrada de fred polar, que baixa bastant... Ha coincidit, o sigui, el llançament del disc... Va tot fantàstic. Amb... Sí, ha anat perfecte. Sembla que estigui fet a propòsit. No és directament una protesta, o sigui, tot i que a tot ens afecta, però no, la idea era... És una metàfora, és una cançó del disc que parla d'un grup d'amics que van passar uns dies a casa meva i la era glaciar és com una metàfora del que havia fora d'on estàvem nosaltres, no? Que és un món cada cop més deshumanitzat, egoista i... Llavors, a dins, és la calor, no? Estava amb nosaltres, no ens importava res. A fora, era l'era glaciar, que era la resta del món. Estava congelant-se, no? Ara em dius això, crítica de la societat, potser deshumanitzada. Una de les coses que també es diu de les teves lletres és que doncs, parlen de coses de candents de la societat, que doncs, et mulles una mica en segons quines coses, sobretot en qüestions confessionals teves pròpies, idees, però no tens por, no?, a mostrar-te a tu mateix? No. De fet, no. És que no tinc per què amagar-me de res. O sigui, et diguis més personal, el disc, o sigui, el projecte Raúl Moya, el trio Mirinha, o sigui, més sincer, ja no... Sempre amagues coses, no dius tot, i... però en general et dic, no em fa por dir res del que penso. Sembla, doncs, evidentment una persona que escriu, que composa, que després sobre la guitarra està sobre l'escenari amb la guitarra. No sé si ets cantautor. No. És que, no sé, per la implicació. No? Clar, perquè tens aquests referents de doncs, Dylan, no?, i Calamaro serien... O sigui, normalment se relaciona el cantautor amb una... amb un cantant de música protesta, no?, que es queixa del govern, que parla de vida, que està malament de tot. Jo no tracto aquests temes directament, llavors en aquest aspecte no diria que soc un cantautor. Però ja et dic, jo sempre utilitzo el que diu el Calamaro, no?, que sempre diu que amb les cançons seves que és un artesano de canciones. No? Jo no crec ni que sigui un músic ni un cantautor, soc com un artesà de cançons. No? I tu creus que ara els nous músics, aquests nous cantautors, que ja no parleu de qüestions socials, de crítica, sinó que parleu de qüestions vostres interiors, del vostre món interior, és perquè no és necessari, perquè la societat en la que vivim o viviu no és necessari reivindicar segons quines coses? Sí que és necessari, però... No sé, jo crec que és una mica... que la guerra està perduda, o sigui, és molt trist, però crec que no tenim res a fer, sincerament. Això és molt derrotista, eh? Sí, però veig molt difícil canviar les coses, no? I perquè estem més a la societat en què vivim, no? que estem governats pel capital i per un grup de gent que no sabem ni qui són, que són ni polítics ni ningú, que per molt que vulguin fer alguna cosa, ells tenen el poder, poden apretar un botó i ja està, i et borren, no? Mm-hmm. Llavors tot això genera un cansanci al final, perquè per molt que facis, no, a nivell general, per moltes coses que vulguis fer, no veus que no canvien les coses. Al final és trist, però agafes a adoptar un passotisme, el rumina, doncs m'és igual. Si no sé, intentaré almenys canviar el meu, no de manera egoista, no? Estava clar, però canviar el més proper, perquè les grans ideologies de voler canviar el món a nivell universal, crec que això no tenim res a fer. Llavors, la solució és o passes pel tubo o escapes, no? Ja. Doncs, bueno, doncs no vull passar pel tubo, me'n vaig a la muntanya, me'n vaig a un poblet del mar i ja està, no? I dins d'aquesta escapada, no sé si marxaries a Buenos Aires, a Lisboa? Oh, Lisboa és una ciutat que està molt, molt a prop meu, o sigui, he passat molt temps allà i... Abans estava explicant, ara dinant, a un amic que m'estava preguntant, deia, és que tu sempre estàs amb Lisboa, no sé si ets un pesat, i jo li deia que els pares, o sigui, la família, diguéssim, te la imposen, no? Uh-huh. O sigui, tu neixes amb una família, i els amics els tries, tu, no? Això és el que sempre es diu. Doncs per mi diríem, Barcelona és la ciutat de la meva família, i Lisboa és la meva amiga, no? És com la ciutat que jo he escollit, una ciutat increïble. I Buenos Aires també t'hi lliga alguna cosa. Mi lliga, he estat allà, però no tant temps com Lisboa. O sigui, m'agrada molt el tango, m'agrada molt també la literatura argentina. Uh-huh. I vaig passar un temps a Buenos Aires i al sud, a la Patagònia. Però tinc més vincles amb Lisboa. Uh-huh. Abans parlàvem en el sentit musical, doncs que el folk americà es veu com bastant clar. En la qüestió llatina, doncs, hi ha acordions que es fan servir que últimament, doncs, sentim grups actuals, estan com reprenent la utilització de l'acordió i estem com tornant a estimar aquest instrument que fins ara havia quedat una mica de segona classe. Eh? Sí. Bé. A mi m'agrada moltíssim l'acordió. De fet, crec que l'acordió i el cello són dos instruments que més m'agraden, no? Sobretot l'acordió, tant el tango, com t'he dit, m'agrada moltíssim, i el bandoneón, jo crec que és dels instruments més macos que existeix, no? Sentir com un bandoneón i un cello alhora, per mi, el màxim, un piano, i ja està. Mm-hmm. Dins de la musicalitat d'aquest disc, què és l'objectiu que buscaves? Et vas plantejar alguna cosa? O com deies, com que són qüestió de la demo, no sé si et plantejaves una unitat de disc, on vas anar fent temes i... Sí, no, el que passa és que hi ha temes molt antics, clar. Hi ha temes... El disc fa un any i acabem gravar-lo. Mm-hmm. I llavors les cançons més noves tenen un any. Però hi ha cançons que tenen 3 anys o així. Que vaig ser com un recull dels últims 4 anys. Com... No va ser rebuscat ni triat. Em vaig adonar de sobte que a casa, quan tocava cançons meves, n'hi havia 12, 14, que són les que sempre tocava. Mm-hmm. N'hi havia moltes que no les feia mai. I vaig dir, ostres, no sé, per alguna cosa, no? I vaig fer aquestes. No hi ha cap mena de... No hi ha retriat ni buscat d'entrada. Hosti, doncs volem fer que soni més americà o més així, no? Doncs té molta importància la feina del Ricky Follner, no? La producció. Uh-huh. Que era... Vaig tocar amb ella a Refri, a part som amics ja d'abans. I bé, és impressionant, no? Tenia claríssim que volia que fos ell qui fes la producció del disc. Doncs ara em fas referència a Refri, abans de la presentació ja hem dit Miqui Puig, Elena, l'any passat va haver-hi aquell disc, aquell també concert de Made in Barcelona, en el que doncs es va plegar tot de grups d'una escena musical barcelonina, i dins de Barcelonina posem Maresme també, doncs perquè són grups que es posen dins de Barcelona, no? Realment hi ha alguna cosa que es mou i que està viva dins de l'escena musical independent d'aquí? Jo crec que no. És una mica... No, que no som molt adient per respondre, perquè estic bastant despenjat de tot el que és escena independent ja. O sigui, jo vaig veure, diguéssim, el moment de que va haver com un boom, com sortir Love of Lesbian, Sidoní, Stan Steel, Elena, tot aquest conjunt de grups, però t'has de ser sincer, ara molts grups ni els conec, no estic molt enganxat amb la moguda independent de Barcelona, ara no... Les conec bastant, o sigui, els grups que van sortir en aquella generació, sí. Aquell sí. Sí, però actualment hi ha molts grups que els llegeixo a la revista, això, i... No saps qui són. No sé qui són, estic bastant despenjat. El que sí que hem de dir és que quan et podem veure ja en directe serà dins del Factoria, com es diu? Sí, Factoria, el festival, espera't, el FIP, sí, no? No, el FIP, no, FBI. FBI, sí, Factoria, Barcelona, independent. Sí. Em sembla que és això. Doncs això és minifestivals, que ara la paraula festival ja se li posa... Doncs a aquests concerts, diversos concerts on un mateix dia se li posa festival, com se't proposa participar aquí? La discogràfica, diu, sí, si vull tocar, sí, sí. I però per tant és també dins d'aquesta escena de Barcelona, per això també et preguntava, ah, no? Sí, mira, perquè, clar... aspecte, sí, però ja, de fet ja et deia, jo vaig mirar el cartell i només conia coneixia els Sant Josecs. Sí. No coneixia ningú més dels altres grups. Però no, no sé, segur que són boníssims, però és que no, és el que té viure aquí al Maresme, també, que al final cada cop a mi fa més mandra a Barcelona, cada cop vaig menys a Barcelona, assajo a Argentona, o sigui, llavors estic bastant despenjat. Ah, doncs el que té també viure al Maresme, que tens el mar ben a prop, sobretot al Masnou, i sí. Doncs també dins de la nota de premsa es diu que, clar, tu, sabem molt poquetes coses de tu, les poques que sabem és que també doncs, el mar t'agrada molt, no? Sí, a més jo visc davant de la platja just, llavors... Cada matí, quan em llevo, el primer que veig és el mar. No? Visc en un àtic davant de la platja. Uh-huh. I sí, sí, clar, és bàsic. Et dic, el primer que veig en obrir els ulls és el mar. No sé si la pregunta típica seria de què t'inspira per composar, si t'inspira, si no t'inspira, però realment doncs, la vida del Masnou davant del mar i la vida que et pots trobar en una altra gran ciutat doncs, és bastant diferent. Despertar-te, llevar-te, estar amb molta gent o no estar-ho, tot i que la sí. Nacional al davant de la platja també... Sí, no la veig ni, la, ah, no la veus. Ni l'escolto, no, perquè estic com una mena mirador, estic aixecat i em quedo a sota. Ah, doncs quina sort que tens, no? Sí, home, clar, tot influeix, segur que si visqués a la seva Catalunya doncs faria les cançons diferents, o si visqués a Nova York també faria les cançons diferents, tot influeix, deia, en el teu dia a dia tot t'afecta, a la manera de composar. No puc dir una cosa concreta, però m'inspira el mar, o m'inspira el botiguer del cantó de casa, tot, segur que el fruiter que em ven cada dia la fruita, doncs segur que té alguna cosa a veure, tant com el mar o com tot. Per abans quedarem amb la cançó que dona nom al disc, La meva era Glaciar. M'agradaria que em poguessis comentar alguna coseta d'aquesta cançó perquè doncs, l'entenguem una mica més. Sí, és aquesta que et deia que abans feia referència aquests dies, que van passar uns amics, és com un cant a l'amistat. I per tot... què vas decidir triar aquesta cançó com a nom del disc? Per què aquesta? Perquè era de les primeres que havien fet i per un grup d'amics, aquells que et comentava, es va convertir com en un himne, no, aquesta cançó. I era una cançó que agradava molt a tothom. I perquè m'agradava el concepte també de la Nova Era Glaciar, funcionava molt bé a nivell d'idea, com de fer un desenvolupament gràfic, m'agradava molt el concepte de la Nova Era Glaciar. No? Aquells icebergs que potser desapareixeran, eh? Sí, sí, sí, segurament. O sigui, segurament. A la teva portada del disc n'hi ha un, de moment, i ja veurem si no desapareixen. Sí. Raül Moya, que moltíssimes gràcies per haver vingut i que tinguis molta sort amb aquest nou disc. Propera cita, ja ho diem, no? A Factoria sí, Barcelona Independent. Proper, a l'abril. A l'abril, no? Mitjans sí, d'abril. Més cosa al maig, però sembla el més proper és aquest. Aquest sí. És el primer que et podrem veure. Molt bé, doncs molta sort i que moltes gràcies per venir. A tu, gràcies. Que vagi bé. Dicen que está por llegar una nueva era glaciar que no se helará. Pero estamos aquí siete. estemos aquí. Mientras estemos a era glacial, tendrá que esperarse unos años más. Mientras estemos a nostalgia volar. El trio de Brooklyn, amb el que continuem, podria ser la versió femenina de The Postal Service. El grup d'electropop, Orboa Simone, pren el seu nom de la cinta Pee-wee's Big Adventure de Tim Burton. El seu segon àlbum, The Birth of Music, estarà disponible a principis d'abril, ple de cançons ben curtes, melodioses i senzilles, i a les que no deixen de treure-li suc els seus teclats Casio, caixes de ritme i la veu dolça de la seva cantant. Escoltem ara Fallen Snow. Thank you. I ara continuem amb el rock de Kaya i el seu nou àlbum Strength in Numbers, cinquè i últim disc del trio de Brooklyn, Nova York i Austin. El seu nom és imperatiu i és que van triar el verb castellà de Kaya per deixar-nos sense paraules. Catalogats per la crítica com la millor banda en directe el 2003 i pel New York Times com els millors successors de Radiohead o de Nova York, venen amb una pressió afegida. La força hipnòtica del grup, heretada dels seus admirats Wright i My Bloody Valentine, arriben al seu punt àlgid a aquest àlbum. Tot està mesclat amb la passió i la tragèdia mexicanes proporcionades pel vocalista Aurelio Valle. Escoltem el tema Bronson. I've been waiting for the tides to turn again. I've been waiting for a Del rock seguim demanant que sigui sinònim d'excitació, creativitat, enginy i a vegades un punt d'incorrecció. Ingredients que s'amunteguen amb desordre, amb una mica embrut, en la proposta d'Arctic Monkeys. Potser aquest quartet de cares pàl·lides amb acné no salvarà el futur de la música, però si fa un any el grup de Sheffield va deixar un rastre de promesa curta de cocció, aquesta vegada hi ha hagut més quòrum. Els nois han crescut i han après a controlar el seu armament. Dissabte passat van estar a Barcelona tocant els temes del seu proper disc i doncs nosaltres ens quedem amb el tema Brainstorm, un dels primers senzills que es podran sentir, el primer single, una mostra de les cançons dures i compactes amb aquell acabat de rock de garatge assajat després de la classe de recuperació de química. Someone to kiss, someone to kick you. There's not a name you couldn't slip through. Or at least that's the impression I get. Cause you're smooth and you're wet. And she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying, use me. Show me the jacuzzi. I imagine that it's there on a plate. You're a rendezvous late. Means that you'll never be frightened to make them wait for a while. I doubt it's your style not to get what you set out to acquire. The eyes are on fire. You are the unforecasted storm. Escolta el murmuri al 107.2 de l'FM. El murmuri d'avui l'acabem amb LCD Sound System, una de les revelacions del panorama electrònic dels últims anys, que ens visitarà el proper dilluns. El concert a la sala Razzmatazz li servirà per presentar el seu nou disc, Sound of Silver. James Murphy, el cap pensants, que s'amaga darrere de LCD Sound System, ha aconseguit alguna cosa tan difícil com assolir la rendida admiració dels crítics més puristes i al mateix temps construir hits indiscutibles capaços de fer ballar les masses. Nosaltres ara ens quedem amb el tema New York, I Love You, But You Bring Me Down, i és que està comprovat que els que més et fan, et poden enfonsar són els que més t'estimes, i així us diem adeu fins la setmana que ve. New York, I love you, but you're bringing me down. New York, I love you, but you're bringing me down. Like a rat in a cage, pulling minimum wage. New York, I love you, but you're bringing me down. New York, you're safer